ister bankalası diyenler ama su başı durar kemirir gönlümü bile dilber ama bir sinsi fira kemirir gönlümü bile dilber ama bir sinsi yar peşinde bile dilber ama yar ondan ırak ama akmazına ağlarma bre şahin ama ben bir dertliyim yar peşinde aman da gezer koşar yandım kara bahtım akmazına akma bir şahin ama ben bir dertliyim yar peşinde aman da gezer koşar yandım kara ister bankalası bile dilber ama su başı kalır.